Suflete și topăca și să uite în ardea, Doamne, ocrotește-ți pe român. Dă-te pista, mă, din jos, că ardealul nu i-a fost, Doamne, ocrotește-ți pe român. Dă-te pista, mă, din jos, că ardealul nu i-a fost, Doamne, ocrotește-ți pe român. În mijlocul Clujului stă statuia iacului, Doamne, ocrotește pe român. Sus îi acupă statuie și le dă la unguri muie, Doamne, ocrotește pe român. Sus îi acupă statuie și le dă la unguri muie, Doamne, ocrotește pe român. Aici de la George, pentru frații lui de păstă Prut. Vine trenul prin Galați, prin cunguri spânzurați, Doamne, ocrotește pe român. Doamne, bate pula voi, cum bate inima-n noi, Doamne, ocrotește pe român. Doamne, bate pula voi, cum bate inima-n noi, Doamne, ocrotește pe român. În câmpia nordică, pică bomba atomică, Doamne, ocrotește pe român. Doamne, fuge-vă pătăți și scăpăm de greutăți, Doamne, ocrotește pe român. Doamne, fuge-vă pătăți și scăpăm de greutăți, Doamne, ocrotește pe român. Săracii ungurii cu lisorul ciucurii, Doamne, ocrotește pe român. Lisorul pe-ncusătură, pe noi tăzi doar în pulă, Doamne, ocrotește pe român. Lisorul pe-ncusătură, pe noi tăzi doar în pulă, Doamne, ocrotește pe român. Marius masa lui. Vai săracii ungurii cu lisorul ciucurii, Doamne, ocrotește pe român. Lisorul pe-ncusăture și pe George doare pulă, Doamne, ocrotește pe român. Lisorul pe-ncusăture, iar pe George doare pulă, Doamne, ocrotește pe român. Uita cușa-n-cușa-n-cuș, noi un fuge și păruș, Doamne, ocrotește pe român. La anul și la mulți ani, eu fuge pe americani, Doamne, ocrotește pe român. De la Oradea la Eden, nu fuge pe Belade, Doamne, ocrotește pe român.